อันเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะเมื่อได้ปัญญาละกิเลสได้ก็จะทำให้ได้ความสงบระงับซึ่งเรียกว่าอุปสมะได้ความสงัดกายสงัดจิตสงัดกิเลสทั้งหมดอันเรียกว่าปวิเวกได้ในขมะคือการออกทั้งหมดออกกิเลสออกจากกิเลสและกองทุกข์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสัมโพธิสุขความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมนี้จึงเป็นข้อสำคัญเหล่านี้เป็นความสุขอันแท้จริงซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เองและทุกๆคนที่จะได้ความสุขอันแท้จริงนั้นก็จะต้องมีส่วนได้ความสุขเหล่านี้แม้น้อยก็ตามคือว่าจะต้องได้ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติให้ออกได้ไม่ให้ติดขัดอยู่ในเครื่องผูกพันทั้งหลายปฏิบัติให้สงัดกายสงัดจิตสงัดกิเลสได้ปฏิบัติให้สงบระงับโดยตรงก็คือสงบระงับโลกโกรธหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะได้ปฏิบัติให้ได้ปัญญาที่เป็นตัวรู้อย่างลงถึงในสัจจะที่เป็นความจริงอันกำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้น้อยหรือมากและเมื่อได้น้อยก็ได้ความสุขอันแท้จริงน้อยได้มากก็ได้ความสุขอันแท้จริงมากและบรรดาสุขเหล่านี้อีกคำหนึ่งก็คือวิมุตติสุขความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นเพราะว่าเมื่อออกได้ก็เป็นอันว่าพ้นได้เมื่อสงัดได้ก็เป็นอันว่าพ้นได้เช่นเดียวกันเมื่อสงบระงับได้ก็เป็นอันว่าพ้นได้เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาที่รู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงก็เป็นทำให้พ้นได้เช่นเดียวกันคือทำให้พ้นได้จากเครื่องติดขัดทั้งหลายจากเครื่องผูกพันทั้งหลายจากพันธนาการทั้งหลายให้พ้นได้จากความคลุกคลีทั้งหลายให้พ้นได้จากโลกโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะให้พ้นได้จากกิเลสและกองทุกข์น้อยหรือมากความพ้นเหล่านี้ก็คือวิมุตติและเมื่อพ้นได้เท่าใดก็เป็นสุขเท่านั้นดังนี้ก็เป็นวิมุตติสุขพระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธภาษิตตรัสแสดงไว้เองว่าทรงอยู่ด้วยวิชาวิมุตติวิชาก็คือรู้วิมุตติก็คือพ้นรวมกันเข้าก็คือรู้พ้นทรงอยู่ด้วยความรู้พ้นทรงรู้ทุกๆอย่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจซึ่งรูปทั้งหลายซึ่งเสียงทั้งหลายซึ่งกลิ่นทั้งหลายซึ่งรสทั้งหลายซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลายซึ่งเรื่องราวทั้งหลายและทรงรู้ได้มากยิ่งกว่าสามัญชนทั่วไปเพราะทรงรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันยืดยาวกว้างขวางแต่ว่ารู้เท่าใดก็พ้นเท่านั้นไม่เก็บเอามาเป็นพันธนาการ ผูกพันไม่คลุกคลีและไม่วุ่นวายและไม่หลงเพราะฉะนั้นจึงทรงมีความรู้พ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งปวงเมื่อเรียกเป็นกับแสงก็เรียกว่าวิชาวิมุตติวิชาคือรู้วิมุตติคือพ้นพูดอย่างธรรมดาก็คือว่ารู้พ้นไม่ใช่รู้ติดไม่ใช่รู้ผูกพันเป็นต้นแต่เป็นรู้พ้นรู้มากที่สุดรู้อดีตไกลที่สุดรู้อนาคตไกลที่สุดรู้ปัจจุบันทั่วหมดแต่ว่าพ้นหมดไม่มีติดข้องไม่มีกังวลไม่มีที่จะพันธนาการในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงพบกับความสุขที่สมบูรณ์ไม่มีบกพร่องเป็นวิมุตติสุขอาการของความสุขดังกล่าวมานี่กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือสุญญตาความว่างนั่นเองคือว่าว่างจากกิเลสว่างจากกองทุกข์เพราะว่าออกได้เพราะว่าสงัดได้ไม่คลุกคลีเพราะว่าสงบระงับได้เพราะว่ารู้พ้นคือไม่รู้หลงไม่รู้ยึดทุกอย่างจึงเป็นความว่างว่างกิเลสว่างทุกข์ทั้งหมดยกเอากายขึ้นมาว่าก็คือว่ากายว่างยกเอาวาจาขึ้นมาว่าก็คือวาจาว่างยกเอาใจจิตขึ้นมาว่าก็ว่าใจว่างจิตว่างกายวาจาจิตใจว่างว่างกิเลสในกองทุกข์ทั้งหมดว่างด้วยความรู้พ้นไม่ใช่ว่างโดยความไม่รู้หรือความรู้หลงแต่ว่าว่างโดยความรู้พ้นดังนี้คือว่าใจว่างหรือจิตว่างหรือว่าความว่างอันเป็นตัวสุญญตาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงทางให้บรรลุถึงความว่างดังกล่าวนี้ตั้งต้นแต่การปฏิบัติตนไม่ให้คลุกคลีอยู่ด้วยบุคคลหรือว่าอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือว่าที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันความคลุกคลีอยู่ในเรื่องราวหรือด้วยบุคคลดังกล่าวมานี้ไม่ใช่หมายความว่าอยู่กับใครๆไม่ได้อยู่ในบ้านในเมืองไม่ได้แต่หมายความว่าความรู้จักที่จะปฏิบัติทำจิตใจให้รู้จักออกให้รู้จักสงัดให้รู้จักกำนับให้รู้จักรู้ปล่อยรู้วางรู้พ้นนั่นเองเมื่อเป็นดังนี้แล้วแม้จะอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในป่าอยู่ในที่ไหนก็ตามตลอดจนถึงมาประชุมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมในที่นี้ผมมาอยู่ด้วยกันจำนวนมากดังนี้ไม่เรียกว่าคลุกคลีเพราะว่าไม่ใช่เป็นการมาก่อกิเลสและก่อกองทุกข์อย่างใดๆทั้งสิ้นมาร่วมกันฟังมาร่วมกันปฏิบัติธรรมะเพื่อที่จะออก พื่อที่จะสงัดเพื่อที่จะสงบระงับเพื่อที่จะรู้พ้นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้ไม่ใช่คลุกคลีแต่ที่เรียกว่าคลุกคลีในบุคคลด้วยหมู่คณะด้วยสิ่งทั้งหลายนั้นหมายความว่าคลุกคลีในทางสร้างกิเลสและกองทุกข์ให้บังเกิดขึ้นในทางต่างๆดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเว้นการคลุกคลีดังกล่าวโดยที่ได้ทรงแสดงที่ให้เห็นว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นรูปอันหมายรวมถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผลสัพพะถึงธรรมะคือเรื่องราวทั้งปวงซึ่งประสบพบผ่านทางตาหูจมูกและมนะคือใจยกเอารูปขึ้นมาเป็นตัวอย่างซึ่งมีความยินดีติดอยู่รูปที่ยินดีติดอยู่เหล่านี้ซึ่งจะไม่เป็นเหตุให้เกิดความโศกความปริเทวะความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจนั้นหามีไม่เพราะเหตุว่ารูปทั้งปวงนั้นจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นฉะนั้นเมื่อมีความผูกพันยินดีติดอยู่ท่านสิ่งที่ผูกพันนั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงต้องมีความทุกข์ต่างๆจึงไม่พ้นทุกข์ไปได้ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะคลุกคลีผูกพันหัดปฏิบัติที่จะนำจิตใจออกไปได้สงัดได้สงบระงับได้และข้อสำคัญนั้นให้รู้จักทำใจให้รู้พ้นให้รู้ปล่อยให้รู้วางได้ตามสมควรและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะได้พบกับสุญญตาคือความว่างดังที่กล่าวมานั้นอันเป็นเหตุให้บังเกิดความสุขที่แท้จริงสุดแต่ที่จะปฏิบัติได้เพียงไรพระบรมศาสดาเองก็ได้ทรงเข้าถึงสุญญตาคือความว่างนี้เพราะไม่ทรงใส่ประทัยถึงนิมิตอะไรอะไรอันหมายความว่าถึงจะทรงเห็นอะไรทรงได้ยินอะไรเป็นต้นซึ่งรูปซึ่งเสียงทั้งหลายเป็นต้นแต่ก็ไม่ผูกพันยึดถือทั้งหมดหรือว่ายึดถือบางส่วนว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินนั้นก็พ้นไปพ้นไปพระองค์จึงอยู่กับสุญญตาคือความว่างและเมื่อว่างกิเลสว่างยินดีว่างยินร้ายว่างความยึดถือก็เป็นอันว่างทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นจะมีใครมาเฝ้าก็ตามจะเป็นบริษัทขัตติยะบริษัทรามณะบริษัทแพทย์บริษัทสูตรบริษัท ใครๆก็ตามทรงแสดงธรรมะสั่งสอนธรรมะที่ทรงสั่งสอนจะเป็นข้อไหนบทไหนก็ตามจึงเป็นนิยานิกธรรมธรรมะที่นำออกทั้งหมดออกจากกิเลสออกจากกองทุกข์ทั้งหมดไม่มีที่จะสั่งสอนนำเข้ามาสู่กิเลสสู่กองทุกข์เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยสุญญตาคือความว่างเพราะไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหมดตลอดเวลาก็ทรงอยู่ด้วยความรู้พ้นดังที่ตรัสแสดงนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงสั่งสอนต่อไปว่าเมื่อต้องการจะเข้าถึงสุญญตาคือความว่างดังนี้ก็ให้ปฏิบัติทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในภายในให้นั่งสงบอยู่ในภายในและในการปฏิบัติดังนี้จะปฏิบัติทางสติปัฏฐานข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นเพราะเมื่อมาตั้งสติกำหนดในสติปัฏฐานในกายในเวทนาในจิตในธรรมทุกข้อทุกบทย่อมเป็นการปฏิบัติที่ทำจิตให้ตั้งสงบอยู่ในภายในทั้งนั้นให้นั่งสงบอยู่ในภายในทั้งนั้นให้มีอารมณ์อันเอกคืออันเดียวผุดขึ้นทั้งนั้นคือให้ใจเป็นหนึ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ดังนี้แล้วก็จะได้สุญญตาคือความว่างขึ้นไปโดยลำดับและเมื่อได้สมาธิที่ดีขึ้นดีขึ้นก็จะได้ขึ้นไปจนถึงขั้นฌานโดยลำดับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฝังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นย่อมทำให้ได้สุญญตาคือความว่างหรือว่าจิตว่างใจว่างจากกิเลสทั้งหลายได้ดียิ่งขึ้นไปกว่าสมาธิเท่านั้นแต่แม้สมาธิในพุทธศาสนาก็เป็นสมาธิเพื่อสุญญตาคือความว่างดังกล่าวเช่นเดียวกันนับตั้งแ ว่างนิวรณ์คือกิเลสที่บังเกิดขึ้นกลุ่มกัดจิตใจจึงทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายปรากฏเป็นความทุรนทุรายไม่สงบก็ต้องอาศัยสมาธิทำจิตใจให้สงบจากอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เมื่อเป็นดังนี้จิตจึงสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นส่วนอารมณ์และทั้งที่เป็นส่วนกิเลสสมถกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ทุกข้อก็เป็นไปเพื่อความสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายดังกล่าวทั้งนี้ก็ได้ทรงสั่งสอนให้ตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิตนิมิตของสมาธิหรือว่าที่ซึ่งเป็นที่กำหนดหมายแห่งสมาธิเป็นนิมิตที่กำหนดหมายในจิตใจความที่ทำจิตใจให้กำหนดหมายอยู่ในที่กำหนดหมายนั้นก็ชื่อว่าทำสมาธิในพุทธศาสนาสมาธินิมิตในพุทธศาสนาดังกล่าวนั้นย่อมตรงกันข้ามกับกิเลสนิมิตที่กำหนดหมายหรือความกำหนดหมายแห่งจิตซึ่งเป็นฝ่ายกิเลสดังเช่นสุภนิมิตกำหนดหมายว่างดงามก็เป็นที่ตั้งของกามฉันคือกิเลสกองราคะกองกามหรือกองโลกปฏิฆะนิมิตกำหนดหมายแห่งความกระทบกระทั่งก็ก่อให้เกิดกิเลสกองโทสะและนอกจากนี้ก็เป็นโมหะนิมิตกำหนดหมาย ให้เกิดโมหะคือความหลงเหล่านี้เป็นกิเลสนิมิตซึ่งบุคคลสามัญทั่วไปก็ย่อมมีกิเลสนิมิตนี้เป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่อาศัยของจิตดังนี้เรียกว่ากิเลสวิหารวิหารคือที่อยู่ของกิเลสหรืออสุญญตาวิหารวิหารคือที่อยู่ของอสุญญตาความไม่ว่างเพราะว่าเต็มยั่วเยี่ยไปด้วยอารมณ์และกิเลสทั้งหลายแต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติในสมาธินิมิตของพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติในกรรมฐานที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้จะเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ก็ดีจะเป็นกรรมฐานที่ทรงสั่งสอนไว้โดยประการอื่นก็ดีดังที่พระอาจารย์ได้ประมวลไว้ว่ากรรมฐาน40ประการเป็นต้นหรือว่าที่พระอาจารย์ได้แสดงไว้อีกเท่ากับธรรมขันธ์กรรมฐาน 84,000 ก็ตามซึ่งเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ก็ล้วนเป็นสุญญตาวิหารคือที่อยู่แห่งสุญญตาคือความว่างทั้งนั้นก็คือว่างตั้งต้นจากกามจากอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งปวงนั้นล้วนให้ตั้งจิตกำหนดเป็นนิมิตคือที่กำหนดหมายของจิตเพื่อสุญญตาคือความว่างทั้งนั้นและโดยตรงก็กำหนดให้ตั้งเข้ามาในภายในให้จิตนั่งอยู่ในภายในให้กำหนดอยู่ในสมาธินิมิตเพียงข้อเดียวเพียงอย่างเดียวดังที่เรียกเป็นภาษาธรรมะว่ามีข้อเดียวประการเดียวขุดขึ้นปรากฏขึ้นนี่แหละคือสมาธินิมิตของพระพุทธเจ้าและแม้ว่าจะกำหนดไปในอารมณ์ของกรรมฐานที่เป็นภายนอกก็ได้เพราะอารมณ์ของกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นกำหนดในภายในเช่นกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนกำหนดอาการผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นกำหนดธาตุสี่ เหล่านี้กำหนดภายในกายนี้ทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งกำหนดในภายนอกเป็นกำหนดในกสิณกำหนดดินกำหนดน้ำกำหนดไฟกำหนดลมกำหนดสีต่างๆซึ่งเป็นทางกสิณในภายนอกเหล่านี้เรียกว่าภายนอกแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทั้งภายนอกทั้งภายในนั่น